ويرغل قارو تدعي نار استشهاد ويرغل قارو تدعي نار استشهاد دا قربان ايو دا قربان ايو دا نار استشهاد ويرغل قارو تدعي نار استشهاد ويرغل قارو تدعي نار استشهاد دا قربان ايو دا قربان ايو دا نار استشهاد ويرغل قارو تدعي نار استشهاد ويرغل قارو تدعي نار استشهاد دا خداي بعشق مستانا زلمتا دا خداي بعشق مستانا زلمتا دا خداي بعشق مستانا زلمتا دا خداي بعشق مستانا زلمتا دا دا وصال إخمين نار استشهاد دا دا وصال إخمين نار استشهاد دا قربان أيو دا قربان أيو دا نار استشهاد ويرغل قارو تدعي نار استشهاد ويرغل قارو تدعي نار استشهاد لك خبيب دا جانان مناك دو لك خبيب دا جانان مناك دو لك خبيب دا جانان مناك دو لك خبيب دا جانان مناك دو رمات ميلان بن خمار استشهاد رمات ميلان بن خمار استشهاد دا قربان ايو دا قربان ايو دا نار استشهاد ويرغل قارو تدعي نار استشهاد ويرغل قارو تدعي نار استشهاد دا قربان ايو دا قربان ايو دا نار استشهاد ويرغل قارو تدعي نار استشهاد ويرغل قارو تدعي نار استشهاد دا ابدي جوندون اغاز دي خلقو دا ابدي جوندون خلقون دا ابدی ژوندون اغاز دی خلقون دا ابدی ژوندون اغاز دی خلقون سمرا بخوب ز شمشار استشهاد سمرا بخوب ز شمشار استشهاد دا قربان ایو دا قربان ايو دا نار استشهاد ويرغل قارو تدعي نار استشهاد ويرغل قارو تدعي نار استشهاد دا اتم زوري كور دڑي وڑي دا اتم زوري كور دڑي وڑي دا اتم زوري کور دڑی وڑی دا اتم زوري کور دڑی وڑی دا غلین گیت سخ گزار استشهاد دا غلین گیت سخ گزار استشهاد دا قربان ایو دا قربان ایو دا نار استشهاد ويرغل قارو تدعي نار استشهاد ويرغل قارو تدعي نار استشهاد دا قربان ایو استشهاد ويرغنگارو تدينار استشهاد ويرغنگارو تدينار استشهاد دي مدرسة كيچي ممتاز شاگير دي مدرسة كيچي ممتاز شاگير دي مدرسة كيچي ممتاز شاگير دي مدرسة كيچي ممتاز شاگير تعيب سر وتدستار استشهاد تعيب سر وتدستار استشهاد دو قربانا يو دو قربانا يو دم منار استشهاد ويرغنگارو تدينار استشهاد ويرغنگارو تدينار استشهاد ديرات باطل عمير بن الحمامة خا ديرات باطل عمير بن الحمامة خا ديرات باطل عمير بن الحمامة خا ديرات باطل عمير بن الحمامة خا تلحد أخوالي باكي أدغار استشهاد تلحد أخوالي باكي أدغار استشهاد دا قربانا يو دا قربانا يو دا منار استشهاد ويرغنگارو تدينار استشهاد ويرغنگارو تدينار استشهاد ويرغنگارو تدينار استشهاد ويرغنگارو تدينار استشهاد دا قربانا يو دا قربانا يو دا منار استشهاد ويرغنگارو تدينار استشهاد ويرغنگارو تدينار استشهاد دا قربانا قربانا يو دن منار استشهاد ويرغنگارو تدينار استشهاد ويرغنگارو تدينار استشهاد ويرغنگارو تدينار استشهاد ويرغنگارو تدينار استشهاد